أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala, ñoo ngi ñaanal suñu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaaw loolu mbokk yi, ñu ngi ci kitaabu tawxid. Am benn buntu boo xam ne dañ ko ci dugal comme ci lañ toll, ñu bañ romb bunt boobu am lu ci ñàkk a leer, moo tax ñu profito dugal ci tomb bi ñu bëgg a fàttali tey, mooy kayfa nazurul qubur, naka la ñuy ziare jee bàmmeel yi. Ñu jàpp ne li tax ñu dugal ko ci mooy lu ñu seetlu, mooy bàmmeel yi daanaka bidak bokkaale rek moo fa bari. Kon dina jaadu ci ñun comme ci tomb bàmmeel yi la ñu nekk, ñu profito ci jéem a fàttali sunu kemtalaayal kàttan, naka la ab jullit di ziyaari jee bàmmeel, di ñaanal mbokk yi nga xam ne moo ñu jox tey téere yi. Mu nekk benn soxna, mu nekk fukki téere yoo xam ne téere bu ci nekk ëmb na ñeenti téere: al qawaidul arbaa, al usulu salaasa, kasfu subhaat ak kitaabu tawxid bi ñuy jàngale. Loolu yëpp yàlla def na mu ngi ci téere bu ndaw bi ngeen di seen ma yor ko nii, majmuatu tawxid. maanaa li doomu aadama di soxla ci adunaam yëpp ci tawxid mu ngi ci téere bi. Kon ñu fexe insha allah ñun ñëpp ñu am ci ay nag ci question yi de tontu question yi de ku tontuwul doo am. Su ñëwee ci tomb bu njëkk bu tax ñuy ziyaare ji bàmmeel, mooy al hikmatu min ziyaarati al qubur, lan moo nekk ci li tax ñu sant ñu nañu dem ziyaara ji bàmmeel yi. Bi ci njëkk mooy al ittiaz, mooy pour ñu mën a waaru. Al ittiaz, ziyaara ji bàmmeel yi pour ñu mën a waaru, jël ci waar, xam ne lii dal sa mbokk mii tey ëllëg yaa ciy tegu. Fii nga gis ñi tëdd tey, fii nga gis ñu denc sa mbokk yi yàgg yàgg yàgg yàgg, yow fii nga jëm, nga war a waaru ci loolu. Bu dee da ngay jaay alal, ku la ëppale mi ngi fii. Bu dee da ngay jaay taar, ku la ëppale ngi fii. Bu dee da ngay jaay xam-xam, ku la ëppale ngi fii. Bu dee da ngay jaay ragal yàlla, ku la ëppale ngi fii. Bu dee da ngay jaay doole, ku la ëppale ngi fii. Bu dee bandi ngay jaay, ku la ëppale ngi fii. Naa lépp looy jaay rek boo demee ci armée li. Kon ak waar la fa nit di jële. Ñaareel mooy wa tazkirul axira, fàttaliku alaxira. Boo demee ci bàmmeel yi rek dugg ci armeel yi, waaye léegi sax wax dëgg yàlla boo demeetee ci armeel yi sax saxel dootul dem ci alaxira, ndax armeel yi dañ koo taaral, tabax ko ay karo fleur démb laa jóge yoof. Demoon nga? Waaye sa yaram day daw, sa yaram day daw léegi boo demee armeel yi yoof. Daanaka sa xol sax dootul tooy, dootoo ragalati dee sax, sa xel dootul nekk ci dee, ndax ni ñu taarale armeel yi. Te armeel dafa waroon fàttali nit ñi alaxira. Armeel yi dafa waroon encore fàttali nit ñi azuhdu fi dunia, ne ku dem ci armeel yi da nga war a dëdd adduna. Mais tey boo demee ci armeel yi da ngay gis ni ni kër yi rafete, noonu la armeel yi rafete. Armeel yoo xam ne dañ ko rafet karo yi, karo yu tàkk, ay fleur, ay photo, cuuraay andi yi, dañ ko raxas ba armeel yi melax, te daf la waroon ginnaaw waaru ginnaaw fàttali alaxira mooy azuhdu fi dunia. Dafa la waroon jural nga dëddu àdduna, boo jógee ci armée li sa xel ndawtu nekk ci àdduna. Àdduna bi nga xam ne ñun ñëpp danañ toxu fi bàyyi ko. Kon mbokk yi, yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni inni kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fa zuruha litouzakirakum bil axira, rawahu muslim. Yonente yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na man day dama leen a tere woon ziyaare ji armeel yi, tere woon naa leen ko. Inni kuntu, man yonent nekk naa koo xam ne nahaytukum, maa leen tere woon an ziyaarati alqubur, ci ziyaare ji bàmmeer yi, dem visite, maa leen ko tere woon. Mais fii ma toll tey maa leen digal fa zuruha, dem leen ngeen ziyaare ji armeel yi, dem leen ngeen visite ji armeel yi. Dafa mel ne illa gi mooy lan? Mu ne litouzakirakum bil axirati, ngir mu fàttali leen alaxira. Léegi yow boo demee ci armeel ba ñëwaat sa xel demul ci alaxira, ndax amati la njëriñ? Soo demee sax ñu ngi suul waa ji, nit ñaa ngi waxtaan, waaw, ku nekk a ngi ci li la neex. Armeel yi daanaka doo fa gis loo xam ne daf lay fàttali alaxira, doo ko fa dégg. Ay bidaa lañ fay wax ak ay sirk, kenn du fa fàttali doomu aadama yi lu leen di dëddloo àdduna, lu lay di tax ñu waaru, lu leen di fàttali alaxira. Est ce que sax illa googu léegi dañu? Ya sunnu sunnaal nañ, yoonal nañ ci kii dem muy ziyaare ji bàmmeel yi, yoonal nañ ci moom, sant nañ ko, digal nañ ko assalaamu alal amwaat, muy nuyu néew yi, mu nuyu ñi faatu. Waddu'a ilahum, mu ñaanal leen enda duxuuli, jamono bu mu duggee ci biir armeel yi. Saa yoo duggee ci ay armeel, yow mii ziyaare ji bàmmeel yi, liñ la njëkk a sant mooy nuyul néew yi. Soo leen nuyoo ba pare nga ñaanal leen. Faqad allama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashabahu, yonente yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam jàngal na sahaaba ya ma doon àndal an yaqulu assalaamu alaykum. Ma waruma ko wax, naa noppi gars yi wax ko ndax ñu am ci téere yi. Mokkal ngeen ñaanu dugg armeel? Kan ma mokkal ñaanu dugg armeel? Bismillah. Assalaamu alaykum alladhi yamuru yawmin wa inna insha Allah bikum lakum an tuqutna wa an tawb nastaghfirullah lak nastaghfirullah law lana wa lak lakum hayr. Ki am na benn téere moom? Kon yoonal nañ ci ki dem ci armeel yi, mu nuyu néew yi, mu ñaanal leen, comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon sahaaba yi. Mooy lan? An yaqulu, nañu wax assalaamu alaykum ahlu diyaari min al mu'miniin wa inna insha allah bikum laahiquun as'alu allah lana wa lakum al afiya. Am na yeneen riwaaya boo ci wax baax na, ñëpp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ko jàngale yu wér yi. Mooy yàlla na jàmm nekk ci yéen, yéen këru way gëm yàlla yi, yéen ñi gëm yàlla te tëdd fii, yàlla na yàlla def ci yéen jàmm. Ñun day bu neexee yàlla léegi ñu fekk si leen, wallahi léegi du yàgg de. Wa inna insha allah bikum laahiqun, ñun de léegi ñu toxoo ci sunu kër yi, fekk si leen fii ngeen tëdd léegi. Asalullah lana wa lakum alafiya, ñoo ngi ñaan yàlla di ko ñaanal sunu bopp, ñu ngi ñaan yàlla jàmm di ko ñaanal sunu bopp, di leen yaanal yéen fii ngeen tëdd, yàlla may leen jàmm. al afiya ay min al azabi yalna len yalla fiixal ci mbugal kon li moy lu ñeuk lu ñu sant ki dem ci armeli moy lan lañ la sant moy nga nuyo ñaan nuyo ak ñaan lañ la ñeuk sant bu ci teggu moy adamul julusi alal qabr bul tok ci bammel bi bo demé ci ay armel bul tok ci bammel yi dañ ko téré adamul julusi alal qabr tok ci bammel dañ ko téré wa adamul wat'ihi ak di ci dox di ci deug bul tok ci bammel bul joggi ci bammel yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena la tusallu ala al qubur bu len julli ci bammel yi wala tajlisu alayha bu len ci tok rawahu muslim ay bammel mbok yi ken du ci tok ay bammel mbok yi ken du ci julli ay bammel mbok yi ken du ci joggi ken du ci julli ken du ci tok ken du ci joggi lolou dañ la ko téré bayiko xel yow jullit bi nga xamné yow ya dem ci bammeli bëgg ziyara ji yonnati bi ali bëgg ziyara ji armeli bëgg nuyu ji jullit ya fa teud bëgg len ñaanal xamal né téré nañ la nga tok ci bammeli téré nañ la nga dëgg ci téré nañ la nga julli ci benen moy adamu tawafi hawlal qabr adamu tawaf hawlal qabr téré nañ ki ziyara ji armeli muy wër armeli comme nu ñuy wëré kaaba gi at tawaf bammel bi ngay ziyara ji bul ko wër mukk nek diko wër diko tawaf hawlal qabri ci li wër bammel bi biniyati taqarrubi lol nak nga koy def di yene ne man kat dama bëgg jégué yalla xaaral ma wër bammel bi suma wëré bammel bi yalla dina ma may tiyaba dina jégué yalla lol dañ la ko téré lutax ben barab rek la yalla joxe ndigal ne nañ ko wër benn barab la yàlla joxe ndigal ne barab boobu nañ ko tawaaf est ce que xam nga barab boobu mooy kaaba gi boobu jar na kado de jar na ko de benn rek am na aaya alquran buy wax ne dañoo war a tawaaf kaaba gi aaya boobu di ko wax ma jox la téere benn barab rek bi yàlla digale nañ ko tawaaf ku ko indi aaya bi ma jox la benn non yow bokko ba bokko da nga ñëw toog fii la ilaha illallah la ilaha illallah benn aaya bu yàlla digal ne dañoo war a tawaaf benn aaya bu yàlla digal ne dañoo war a tawaaf benn barab tegal sama téere kon ma wax ko suratul hajj borom bi tabaraka wa taala nee na wal yatatawafu bil baytil atiq nanu wër ci néeg bu sell bi muy kaaba gi kon kaaba gi dong lañu may jullit mu lan wër ko feneen nag foo dem di wër da ngay am bakkaar ndax santuñu la ko benn barab la la yàlla tabaraka wa taala sant nga tawaaf mooy kaaba gi wa haza mu ne lii yàlla santaane ne kaaba gi dong lañu war a tawaaf waruñoo tawaaf ci ay bàmmeel waruñoo tawaaf leneen beneen jàkka beneen néeg isaaratun ila anna alqubur laysat mahalan lilquran loolu joxoñ la boo ci déggee ne armeel yi alquran amu fa place sunu armeel yi alquran amu fa place donte ne tey Sénégal moom suñ nee cëpp rek gars yi ne bismillah commencé joxe ay dog jang len fatiha jang len khulu allah jang len yasin jang len inna fatahna jang len suratul mulk ku nek di wax ku nek di joxe alquran amul place ci ay armel mune bi aksil bait gis nga digeunte keur sunu keur yi ak bammel yi ben difference rek moy difference bi lol tamit li jarna tere difference bi nek sunu digeunte keur yi ak armel yi bismillah ha wa hal alaf ndeguma ram wala mune julli ci keur non ma d'accord ma kenen différence sunu keur yi ak armel yi do wax téré ngi ni keur yi ni koy fété ci la dina tan kenen oustaz buñ def keur yi mu mel xobor yi da ci dina fa ni ma tek sama téré ma tek ha ma tek nga ñëwaat bismillah xam nga ba mu sama lu ko mais mu lay keur mo wa legui dama bëgg nga indi dalil bu leer bi rek bama waxe rek ma jox la laysa bis salat faqat inma baqiya shay qira'atul qur'an ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir fa inna ash-shaytana yafir waxna hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu len def keur yi comme bammel ndax keur guñu jang suratul baqara shaytané daf koy daw kon sama dir ke keur yi dañ ci wara jang alquran bammel ken mo fa jang alquran gis nga lol rek la bëggoon digënt ay day rek sama téré nak du dafa non nak ko téré lol keri yow julli nga wax yonent bi dañé la taj'alu buyutakum maqabir bu len def keur yi ay bammel ndax fa inna ash-shaytan yafiru min baytin lazi yuqra fi suratul baqara keur guñu xey difa jang suratul baqara shaytan da fay daw kon bu len def keur yi comme bammel loy deg ci hadith bi yonent bi bu len def keur yi comme ay bammel kon alquran ken war ko jang ci ay bammel benen bi moy alquran bi ci kan la don wacc alquran bi ci kan la don wacc la ilaha illallah mo ki fo ma joxo tere fo jox la ko très bien alquran bi ci kan la don wacc ci yonenti bi la don wacc yonenti bi ak nit ñi kan mo gëna xam alquran li ci barké la luñu wara def fi ak luñu wara wax fe yonenti bi xam na ko wala xam ko su fekkone jang qulu allah jang yasin jang dagan na yonent bi dina ko def bal du ko def waye mos ko def musul joxe ndigal ne jangal len diw abubakar diw mi de fatuna jangal len ko nangam allahu akbar yonent bi sallam bu ñewon ci ay armel ba ñu duggal waji lu muy wax استغفروا لاخيكم هذا فانه الان يسال جيغلول لين سين مبوكمي انسان يي جيغلول لين كو نдах موم مي دي نيوم كاي لاج صحابه نكو لوني واخ داي كو خام لولو لولو جارنا تيرا دي دد استاذ ci bir ba amel bi la lañ ko wara ñaanal wa lool lay wax ki ah téré gaay ben ci def gaay lool moy ci arab allahumma thabbit mantiqahu endal masala yow yalla yalla nga deugural lamiñum buñ koy laaj yow yalla yalla nga deugural lamiñum suñ koy laaj sahaba yi lool ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne sahaba yi lool ngeen di wax sen waji ñu ngi koy laaj wax len yalla yalla nga deugural lamiñum buñ koy laaj fasalu lahu at-tasbit ñaan len yalla mu deugural lamiñ bi ndax ñu ngi koy laaj li gaay duñ wax lool melni ñom ñoo gëna xam yonnati bi lu baax li mel ne ñoom ñoo xamoon alxuraan bi, mel ne ñoom ñoo gën a xam yonente bi secret bi nekk ci alxuraan. Boo waxee ñu naan secret, bu fekkee yonente bi kay moo leen gën a xam, ndax mbir yi ci moom la doon wàcc, moom la yàlla yónni. Ku yàlla yónni mu ne nii la, yow nga ñëw ne du noonu, di jéem a am lu yërmande, indi say dog, indi say dëj bi ma demoon démb. xam nga dégg dafa ne maa nga foon. yaa ngi foon. waaw xam nga dégg dafa kii mooy da nga ne bu leen def kër yi bàmmeel. voilà. bu leen def kër yi. bu leen def kër yi comme ay bàmmeel. bon jàng alquran day tax du mel ni bàmmeel, donc foofu kenn du ko jàng. kër yi lañ war a jàng alquran, mais bàmmeel yi kenn waru ko cee jàng. ndax yéen tamit moo ko wax. da nga koy renversé. laa tëjee Aliou la wax. dama naa wax. danañ yàlla jógal mu ne kon bil axe contraire la war a nekk bil axe. mu ne fal hadis ay hadis yi nga xam ne al warida ñoo rot fi qiraati alquran ala alqubur gayru sahiha. hadis yi ngeen di jàng, ñu naan leen yonente bi saaw salaam mu ne ngeen jàng saaru sàngam, aaye sàngam ci ay bàmmeel benn wiru ci. borom xam-xam yi jàngale hadis ñoo ñu wax loolu, benn wiru ci gayru sahiha. loolu leer na. amma talabul madad wal awnu min al mayit walaw kaana nabiyan aw waliyan fa huwa min shirki al akbar. nee na bu fekkente ne nag waa ji dafa dem ba ci bàmmeel yi muy sàkku yokkute yow yàlla bàmmeel bi ma tiim de damaa bëgg a yokk ci, wala damaa bëgg ndimbal ci ku dégg ngay sàkk ci moom nga yokk, wala nga sàkk ci moom ndimbal. nee na même bu doon waa ji yonent la, même bu doon waliyu la, loolu bokkaale nga, yow bokkaale nga fa huwa shirkun. kon ay bàmmeel nit ku dee kenn du dem ci moom ah di ko ñaan, wala ngay sàkk ci moom yokkute. te yéen yëngi nii toog ma ni ci réew mii nu nekk, li ëpp ci nii dem ci bàmmeel yi luñ fay wuti yokkute, barkeelu ak ndimbal. da ngay dékku ne bi ma demee ci bàmmeel bi damaa wér, bi ma fa ñaanee am naa liggéey, bi ma fa ñaanee am naa jëkkër, bi ma fa wallahi sànq bi may liir tomb bi damaa yegsi ci tomb boo xam ne damaa tëj téere bi arrêté li ma doon def. ndeke am na ci musiba yu nit ñi di def ci armeel yi, ci bàmmeel yi, ci nit ñu baax ñi. jigéen ju tëx am doom, nit ne ko demal ci xabru sàngam, booy dem bul jiital dara, waddul sër kese nga def yaramu neen. soo demee nga fexe ba sa awra tiim bàmmeel bi di nga am doom, di nga ëmb. ndeke nit ñi toll nañ foofu, nga gis jigéen ñi di ko def sëru kese, dem ba jàkkaarloog bàmmeel bi ubbi sa awra da ko sax ci bàmmeel bi pour nga ëmb am doom. jigéen ju musul am doom ndeke noonu la ko gars yi di waxee pour mu am doom. xoola musiba bi fan la jullit yi toll tey ci musiba yi ñu nekkee ñun te lu leen jigéen yow amoon na ay jigéen di ma gis ko dem dul jeex. xoola loolu nu mu graawee, yow nga def yaramu neen dem di won say awra bàmmeel. allah est ce que kooku li ñu waxoon ci njëlbeen bi moom lay def pour waaru, pour dëddu àdduna, pour fàttaliku alaxira? parce que sëy nga ak sa borom kër ay weer ay at amoo doom rek, nga dem ci benn buxaaba mu ne la ngay dem ci armeelu sàngam, nga fexe rek ba sa awra bi tiim bàmmeel bi di nga ëmb. nga gis nit ku dem def loolu, te ci réew mi ñu ngi koy def. xoola mbon gi tax duñu am jàmm. foo dem doo gis jàmm, foo dem doo gis diine. yooyu yëpp ay bokkaale la yoo xam ne su fekkee leeraluñ ko jullit yi ku ci dee da ngay dem safara. parce que kuy bokkaale ba dee safara nga jëm. kenn du dem ci ay armeel di ci yaakaar ndimbal, di ci yaakaar ñaan, di ci yaakaar yokkute. waa ji tëdd fii su mënoon dara du fi tëdd. ma ne kenn du bàyyi sa kër tëdd ci armeel ya, tëdd ci àll boobu kenn du ko def. bàyyi sa jabar, bàyyi sa jëkkër, bàyyi say doom, bàyyi sa oto, bàyyi sa lal, tëdd ci biir suuf ñu suul la. ku mënoon dara di nga ko nangu. Wax nañu wax dëgg bi dañoo mënul. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ñi ci alquran ne wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin. Borom bi neena bul woo wala tad'u bul woo bul ñaan min dunillahi keneen kudul yàlla bul woo keneen kudul yàlla bul ñaan keneen kudul yàlla ma la yanfa'uka ku la dul jëriñ du la jëriñ wala yadurruka du la lor ki ngay woo du la jëriñ du la lor fa in fa'alta saa yoo ko defee boo woowee ku dul yàlla boo ñaanee ku dul yàlla fa in fa'alta gis nga saa yoo ko defee fa innaka yow mii def loolu isan ci jamono bi nga ko defee min azalimina bokk nga ci tooñkat yi wala bu fekkee aaya bi du lañ koy firee ngeen firi ko yàlla moo ko wax de yàlla moo ñu tere ñuy woo keneen ku dul yàlla ñuy ñaan keneen ku dul yàlla yàlla mu ne koo xam ne ki ñuy ñaan laa yadurruk du la lor wala yan faw ko du la jëriñ kii dee ñu yenoo ko ci këram indi ko ba ci fiñ koy suul gas ba mu xóot ni ñuy gas est ce que yëngatu na yëngu na wax na bu leen ma suul wax na suuli leen ma côté bii wax na wax na ñu gas ba mu xóot wàcc ko ci biir delloo si suuf si ci kawam mu ne laj ci tëdd foofu nañ ñu jal ko dem ñibbi kii kay mënul lor keneen yow mii dugal ko fii kii mënul la lor yow yaa ko fi dugal su la mënoon jàpp kay ne la bu ma fi bàyyi mu jàpp la waaye yaa ko fi dugal yaa wàcc suuf si ci kawam yaa ko maasale yaa samp tableau bi yaa yaa yaa yaa laa yan fa uka mënu la jëriñ wala ya duru ko mënu la lor kon bul ko ñaan ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla mii borom dund gi yàlla mii moom ko moom la xoolal bu nit ki dëgëree bopp mu ne ko wa in fa'alta soo dëgëree bopp ba def loolu nga bañ a ñaan yàlla nga bañ a woo yàlla fa innaka yow isan ci jamono yooyu nga defee lii min azalimin bokk nga ci tooñkat yi bokk na ci mbokk yi ba tey adamu wadi akaalilu zuhur wa xamliha alal qabr bokk na ci li ñuy def te ñu tere ko kuy ziara ji bàmmeel mooy bañ faa yóbbaale ay fleur ay pot de fleur loolu yëfu nasaraan la pot de fleur ci ay armeeru julit ay bouquet de fleur loolu yëfu nasaraan la du yëfu julit li annahu tashabbuhun bi nasara loolu nuru nurulu nasaraan la benn wa idaatul maali ak yàq alal ñaar ñoo ci nekk yow mi jënd bouquet de fleur pot de fleur yaa xam ban xeetu fleur la nga dugal ko ci armeeli julit yi samp ko ci sa bopp néew bii ñaari mbir nga def def nga bàmmeel bi bàmmeelu nasaraan yàq nga alal yàq nga alal fii maa laa faidatun minhu amul benn faida ci li nga def lu tax xoolal mu ne walaw aata al mablag lil fuqara sadaqatan lil mayit lastafaada al mayit wal fuqara allahu akbar soo jëloon la xawla wala quwwata pot de fleur bi ñaata la ko waa ji jëndee jëlal rek jëlal sax 10000 jëlal sax 10000 na ñem ci 10000 jënd nga benn pot de fleur 10000 francs 10000 francs boobu boo ko juloon nga saraxe ko nga saraxeel ko ku deeki ku deeki dina ci jot kontaan faqir bi nga ko jox kontaan yàlla kontaan ñett ñooy kontaan soo jëlee 10000 bi nga saraxe ko yàlla mi tax nga saraxe ko dana kontaan néew bi dina kontaan ndax dina am tiyaaba ki nga ko jox dana kontaan dina ñaan léegi xoola nga ñëw jënd fleur fleur bi day ñaan bi nga koy yóbbu diisaay rey la, coono rey la, nga teg ko ci bàmmeel bi, bàmmeel bi nekk bàmmeelu nasaraan, yàlla jéppi borom bàmmeel bi, ki fa tëdd mere la, moom mi ci biir naan la lii nga fi indi santuma la ko parce que lii daf may lor, parce que sant ñu ko jullit. De beneen bi gën a dangereux tey yow démb demoon nga yof tabax yi nga gis foofu, tabax yooyu yëpp buñ dajale woon xaalis bi jox ko faqir yi, ndax faqir yi dinañ njëriñu wala duñ njëriñu? Xool ak karo yi, waxuma la ciment bi, waxuma la suuf si, waxuma la béton bi, waxuma la mool yi, ah waxuma la tableau yi, waxuma la fleur yi, yooyu yëpp buñ ko dajale woon mu nekk xaalis ñu jox ko miskin yi, danañ njëriñu wala duñ njëriñu? Ay milliards ñoo fa nekk yoof, ay milliards ñoo fa nekk ci ay jullit ñu jël ko di ko defar ku dee. Ndeysaan, yonente bi alayhi salatu wasalaam, nit faatu woon na, ñu bëgg a jël yére bu bees sànge ko mu ne al hayu awlaadiha, kii dund moo jë moo jaadu sol lu bees, moo ci yay karo, kii dund ci yay karo mar bi, ki dee moo yay ci karo bi, ki dund moo yay ci karo bi. Mais ku dee nga ñëw tabax bàmmeel bi ba mu rafet. Démb gis naa ci armeel yi loolu ñu def asmaullahi alxusna, photo yooyu chinois yi di jaay te mu am turu yàlla yi, ma gis ñu wékk ko ci ay armeel. Lim naa fa 5 armeel yuñ ko wékk, ay photo yuñ def, photo borom ki dee ñu indi photom teg defar foofu ba mu rafet, nga xam ne kii ziar sax day leel si jaadaam toog fu lits yàkkaarloo ak armeel bi. Loolu bokkul ci diine, loolu du armeelu jullit. Ma ni alal ji julli ji def tey ci armeel yi, alal yi julli ji def ci armeel yi, pot de fleur yi, karo yi, tabax yi, yooyu yëpp miskiinu jullit ñi ñoo ci gën a yay. Yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa tere ku tabax bàmmeel. Lu tax? Ñaari mbir: al qabru rawdatun min riyadil janna aw xufratin min xufarin naim. Bàmmeel ñaar kese la, jardin ci jardin aljanna yi wala xur ci xuru safara yi. Waa ji nekk aljanna nga tabax bàmmeel bi, aljanna ak bàmmeel bi wul gën a rafet ci moom? Waa ji nekk safara nga tabax bàmmeel bi, ku nekk safara boo tabaxee bàmmeel ba mu rafet ci biti jëriñ na ko. Moo tax yonente bi ne rubba qabrin yu ukaf wa sahibul qabri fi nnaar, bëri na bàmmeel bu ñuy wër di ko ziare, di ko raxas, di ci sotti parfum, borom bàmmeel bi mu ngi safara. Kon waa ji lan la koy jëriñ? Loolu ñu koy defal ci kaw lan la koy jëriñ? Lu yàlla da koy jéppi. Loolu la jullit yi war a xam, du taar bi ci kaw. Kii ngeen suul fii ndax doon na jaamu yàlla, loolu mooy wax bi. Wallahi ku jaamul yàlla bu ñu tabaxee sa bàmmeel ba mel ne pale, amul njëriñ. Kon ñu ngi dénk ñi nga xam ne ñoom la seen mbokk yi di faatu. Xaalis boobu ñuy jël di ko jënd ay fleur, xaalis boobu ñuy jël di jënd suufu géej, di jënd béton, di jënd ciment, di jënd brique, di jënd tableau, di peinture, di karo, ay karo marbre, karo yoo xam ne dañ koy commande ba Italie. Walaw aata al mablag lil fuqara sadaqatan lil mayit lastafada al mayit wal fuqara. Alal jooju buñ ko jëloon, som boobu buñ ko jëloon, sarax ko, ñu saraxal ko ki dee dana jëriñu faqir biñ ko jox jëriñu. Ki dee dina jëriñu faqir biñ ko jox jëriñu. Beneen bi ci topp mooy ci kii ziyaare ji bàmmeel, laa yajuusul bina ala alqabr, daganul ñu tabax bàmmeel bi. Awil kitaabati cheyin min alqurani awi chiri alayhi linnahi, daganul ñu bind alquran ci kaw bàmmeel bi, daganul ñu bind ay way ci bàmmeel bi. Da ngay gis ci benn bàmmeel comme bàmmeel yi ma gis seen démb, ma gis ñu bind la xawla wala quwwata illa billah, di tagg waa ji lom la xaw ma ordre d'honneur. Uy mooy lan d'honneur? Ay faxaama son excellence, son éminence ci ay bammel ki nekkatul loolu, ki kay nekkatul excellence, nekkatul ki kay xam nga léegi lan la, ndeysaan miskin ko amatul dara. Moo tax olof yi di ko tuddee néew néew néew, mooy dafa néew la ci lépp, amatul dara, amatul tour de colonel. Doo dégg ñu ne colonel mu ngi ci jàkka ji ñuy sang, ku ñëw looy wax ana colonel, ana imam bi, ana waliyu bi, ana sëriñ bi, ana yonent bi, da nga naan ana néew bi ñu ne la ñu ngi koy sang. Gis nga amatul tour, ana néew bi la ñuy wax. Wala wala yéen ñëpp mosu leen dem fekk fu ñuy sange, bi ngeen ñëwee lan ngeen wax? Di ngeen wax turwaaj, di ngeen naa ana néew bi, ñu ne la ñu ngi koy préparé. Suñ ko préparé pare génne ko, imam bi di wax pare nañ, du wax ñëw leen pare nañ ci diw lu muy wax, ñëw leen génne nañ néew bi. Ñu koy yóbbu lan lañ wax? Ñi ngi yóbbu néew bi. Gis nga allahu akbar, jeex na, amatul tur. Kon nag dëgg dëgg war na noo waaru, war na noo xam ne yàlla li mu santaane loolu rek mooy am, mooy dëgg te danañ dee. Kon ay bàmmeel kenn du ci bind. Da ngay dem ci bàmmeel gis ñu bind Muhammad. Gis naa dem ay bàmmeel ñu bind inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahuma ighfir lahu warhamhu. Kenn du ko ci bind, dañ ko tere, kenn du ko ci bind. Mu ne kenn du ci bind alquran, kenn du ci bind ay way. Da ngay gis nit dee ay nit di sara xolle di ko wayal, bu dee sax ci nguur gi la moom dañ koy tiireel ay kënu, ay kënu tëw tëw tëw, gars yi doo koo yóbbu. Wala bu dee minteer ñu tiireel ko ay kënu, allahu akbar. Léegi dañuy geer ak yàlla. Yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dañoo tere kii ziara ji bàmmeel mu koy def mbokk julit yi. Mbokk yi, ñëw na ci hadis yonente bi alayhi salatu wassalaam di tere naxa ar rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ani tajsuisil qabr. Yonente bi tere na ku taaral bàmmeel aw yubna alayhi wala ñu tabax ci. Lii xanaa waa yoof gis nu xanaa waa Sénégal dégg nu li hadis bi. Mu ne way yag tafi dina doy, way yag fii dina doy bi wad il xajari ci def benn xeer birtifaai sibrin li yuaraf al qabr. Soo amee mbokk mu faatu dina doy rek buñ ko suulee ba pare nga ut benn birig def ko ci bob bi, ñu suul birig bi ba ci digg bi nga bàyyi ko noonu pour nga xam ne sa mbokk bi fii lañ ko suul. Yonente bi alayhi salatu wasalaam noonu la defoon. Benn sahaabaam bu tudd Ousmaan ibnu Mas'uun bi mu faatoo ñu suul ko ba pare, yonente bi dana benn waay jottali ma xeer bële, waa ji attanu ko, yonente bi moo ñëw jël ko, ñu wàq yonente bi dugal xeer bi ba mu des lu toll nii sibre, yonente bi daal di bàyyi. Ñu ne ko lii nag mu ne ata allamu ala qabri axi, ngir ma mën a xàmmee sama bàmmeelu mbokk mi. Ah, jeex na. Waaye tey nañ xool ñun suñu armeel yi nuñ koy def. Daanaka sax léegi tabax bi dafa xatal armeel yi. Man gis naa démb ay néeg yoo xam ne na jàkka ji la toll foofu ci biir armeel yi, ngandu tabax yem ñu karole ko, yoo xam ne gis naa fa tabax yoo xam ne moo gën a rafet suñu kër yi. Gis naa fa karo yoo xam ne moo gën a rafet karo yi ci biir saal yi, ci biir jàkka yi. Ba pare lu gën a doy waar mooy dañoo tere ku tabax jàkka ci ay armeel, ndax ay armeel kenn du fa julli, kenn du fa jàng alquran. Tey daanaka loolu la ñuy profité wu suñu deewee rek ñu ne jàng leen nangam. Da ngay gis sax yenn saa yi ki koy wax def koy wax rek ngir gaaruwaale, daf koy wax ngir jéem a saxal ay bidaa yu ay nit di def, mais jéemu ko wax ngir xam-xam, jéeme ko wax ngir yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu la daan def. Te loolu amul benn njëriñ. wallahi bu fekkee dañuy ut barke li yonent bi defoon moo ëpp ñëpp liñ def barke. Du dañu bëgg waa ji yàlla yërëm ko, tee ñoo def li yonent bi defoon. Ndax ci nit ñi am na ku yàlla yónni woon ci waa ji kuréel yonent bi? Ndax ci nit ñi am na ku indi lu ëpp yërmande lu yonent bi indiwul? Kon kay yonent bi li mu indi woon foofu la barke bi tàmbalee. Kon kay yonent bi la mu waxoon looloo ëpp barke lu keneen di wax. Kon yonent bi lu mu defoon looloo ëpp barke lu keneen di def. Mbokk yi nañu yonent bi doy. Xoolal Sénégal tey da ngay gis ñu ne yonent bi lii la wax, waaye nag ñun lii lañ fi fekk. La ilaha illa allah inna lillah. Même buñ fi fekkee loo xam ne du dëgg dañ koy def. Yonent bi lii la wax, demal nga gëstu xoolal téere yëpp ndax lii ñu la wax dëgg la wala du dëgg. Loolu mooy mbir mi. Est ce que dëgg la yonent bi lii la wax? Su fekkee loolu la gëstu nga téere yi ñu ne yonent bi lii la wax, lii la doon def, lan moo la war? Mais nga daan waaye nag, sunu mag ñi kon nuñ leen di def ah. Kon léegi mag ñi liñ def moo gën a baax li yonent bi def. Allahu akbar. Ñun bu ñu yonent bi doyatul lan moo ñuy doy? Te alquran moo ñu wax ne ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu. Ku yeggali aaya bi bayna yadayllahi wa rasulihi wattaqullah inna allaha samiun alim. Bu leen jiitu yàlla ak yonent bi, xoolal yàlla dane ee yéen ñi gëm yàlla, bu leen jiitu yàlla ak yonent bi nekk leen ci ginnaaw yàlla ak yonent. Est ce que mos ngeen gis saret bi jiitu fas? Mos ngeen gis saret bi jiitu fas? Saret bi di daw, fas bi nekk ci ginnaaw. Saret ak fas luy jiitu? Léegi nag saret yi ñoo jiitu di xëcc fas bi, mooy sunu réew mi. Yàlla mu ne laa tuqaddimu, bu leen jiitu. Loolu la wax, bu leen jiitu. Laa tuqaddimu bayna yadayllah, bu leen jiitu yàlla, bu leen jiitu yonent bi. Léegi lan mooy sunu mbir? Kon doomu ndey yi, mbokk julit yi, nañu xam ne ay bàmmeel kenn du ko taaral, kenn du ko tabax. Dana doy rek ñu def ci benn xàmmekaay bu ndaw bu ñu xàmmee ne waa ji fii la tëdd, comme ni yonent bi defoon ci bàmmeelu Ousmane ibnu Mazoun. Bokk na ci fukkeel bi ñuy jeexalee ci kii ziyaara ji bàmmeel liñ ko sant, mooy mu bañ a dox ci biir néew yi ak ay dàllam. Su fekkente ne armeel yi amul luy loraati, amul luy jamee, lu mel ni ay dëgg ki xaaxaam ak i yax ak i ak i ak. Kon li gën mooy bul dox ci armeel yi ak sa say dàll. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam seen na benn waay bu sol dàllam ci biir armeel yi. Yonent bi ne ko eh, yow borom dàll yooyu. Waa ji xool xam ne yonent bi moom lay waxal, waa ji simmi ay dàllam daal di sànni. Kon ay armeel ku fa dem, su fekkente ne armeel yi amul lu fa luy gaañee, bàyyil xel ne waroo dox ak say dàll ci biir armeel yi. Mbokk yi, lii lenn la ci ruq boo xam ne bugguñu ko woon tëpp ci kitaabu tawxid. Pour fàttali ko mbokk yi insha allah ci kàttanu yàlla, ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun digg ak topp. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.